και η συλλογική δυναμική της χώρας έχει στερήσει ισχύ από ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία άλλοτε επηρέαζαν εξωθεσμικά την πορεία της. Λοιπόν, θα ήθελαν πολύ έναν πιεζόμενο πρωθυπουργό και μια αγκυλωμένη κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε. Διαλέξαμε ένα επαναστατικό τραγούδι για να περιγράψουμε και να υπογραμμίσουμε τη μάχη, τον πόλεμο που ξεκίνησε και χτες το απόγευμα, αλλά εμείς σήμερα το μεσημέρι τα ακούμε, με τα συμφέροντα. Για άλλη μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερη σε σειρά που δημοσίως τα βάζει με τα συμφέροντα του τόπου και λέει ότι θα πολεμήσει μαζί τους. Έχει ξεκινήσει πόλεμος, έχει ανοίξει και η προεκλογική περίοδος, οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Διαλέξαμε ένα επαναστατικό τραγούδι. Ντρούμπου ντρούμπου ντρούν, τα βραχιόλια της βροντούν, της Γερακίνας ή της Δέσπος ή της Γκόλφος, που κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια, και είναι πολλές νύφες και πολλά τα γκόνια, γιατί είναι μεγάλο το σόι, όπως όλοι γνωρίζουμε. Έγινε ένα λάθος βέβαια, είπε «δε μασάμε». Το κανονικό είναι αλλιώς. Εμείς οι νεοδημοκράτες μασάμε. Γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστηλίχτια, καπαδότη καλουκάρια να αυτά. Μασάμε. Δίπλε, ζύμη κουρού, σχολιάτα, σισλί, κανταΐφι, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ. Μασάμε. Και φτέδες κατήν μπουντού. Καταπληκτικό. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Ραντεβού στα γουναράδικα. Όπα, να τα επαναστατικά όλη η οικογένεια μπροστά και ο Άδωνης μαζί περιγράφει τι ακριβώς είμαστε. Έχουμε πόλεμο λοιπόν από χτες, δεν ξέρω αν το έχετε πιάσει στην ατμόσφαιρα. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει κάποιες μέρες νωρίτερα. Αλλά όμως και χτες από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ήχησαν οι σάλπιγγες του πολέμου. Σήκωσε τα λάβαρα ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έτσι έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέρχεται από τη δεξιά, που κάνει αντίσταση, κάνει πόλεμο, έχει σηκώσει πολύ ψηλά τους τόνους. Δεν ξέρω ποιος θα βγει νικητής, ποιος θα βγει χαμένος. Σε αυτόν τον πόλεμο έχουμε ήδη και το πρώτο ανακοινωθέν. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινωθέν της Νέας Δημοκρατίας. Οι στρατιωτικές δυνάμεις από ιδιωτικά συμφέροντα προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρω από τον τάφο οι δεκαγενές θα αναστηθεί ξανά εδές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αστακός. Για τη σημαία και το σταυρό, αν χρειαστεί και στο βουνό, εμείς δεν ξέρουμε ζυγό. Είναι αστακός. Για τη σημαία και το σταυρό, αν χρειαστεί και στο βουνό, εμείς δεν ξέρουμε ζυγό. Έχουμε πόλεμο. Μύρισε τη Μάρη και βασιλικό. Λάμπει το φεγγάρι μες στον ουρανό. Τη σκληρονομιά σαν οι συνεχιστές. Στη κορφή και πάλι πάλι νικητές. Και σε εκείνους που ονειρεύονται αδύναμες κυβερνήσεις για να γίνονται οι ίδιοι πιο δυνατοί, τους προειδοποιώ. Θα είμαστε απέναντί τους. Είμαι εκλεγμένος από το λαό και σε αυτόν τελικά λογοδοτώ. Υπόθηκαν λόγια βαριά χθες στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Χειροκροτούσαν και άλλοι από κάτω. Οι μισοί δεν ήξεραν τι ακριβώς θα γίνει, αν τους παρακολουθεί, ποιος τους παρακολουθεί. Οι μισοί και παραπάνω είναι με τον εχθρό. Αν ο Μητσοτάκης είναι από τη μία πλευρά, είναι με τον απέναντι, με τα συμφέροντα δηλαδή. Όλο το κόμμα είναι με τα συμφέροντα. Ποτέ δεν ήταν εκτός συμφερόντων. Τώρα για λίγο καιρό η συγκυρία ή το θέατρο ή ανάγκες ή επικοινωνιακές κάπως έχουν ταράξει τα ύδατα, θα τα ξαναβρούν με σίγουρος, αλλά προς το παρόν έχουμε πόλεμο και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση του πολέμου. Πολλά γίνονται πάντα στους πολέμους. Ποιο είναι όμως το διακύβευμα, δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν τον αφήνουν τα συμφέροντα. Συναγωνιστές της Πολιτικής Επιτροπής, να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην τροχιά προόδου που επέλεξε τον Ιούλιο του 2019. Σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Πολύ καλά τα λέει. Πρώτη ήταν τον Ιούλιο του 19 και η δεύτερη, αν ο λαός το θέλει και αν ο πόλεμος έχει τέτοια έκβαση ώστε να αποφασίσει καθαρά ο λαός, θα έχουμε τη δεύτερη φορά συμφορά. Βλέπω εδώ ένα φίλο ακροατή, ΣΥΡΙΖΟ από τα παλιά, μου λέει καλησπέρα, σύντροφοι. Γίναμε σύντροφοι. Γερά, γερά να πέσει δεξιά. Νίκος Ταξί, είχα στείλει λέγει παλιότερα και είχαμε αντιπαράθεση με σένα, Θύμιο. ΣΥΡΙΖΑ δαγκωτό, λέει εδώ ο φίλος ακροατής, ο οδηγός ταξί, μην παίρνεις θάρρος, μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι ο ένας καλός και ο άλλος καλύτερος, έχουμε άλλη άποψη, εμείς εδώ διαλέγουμε το καλύτερο από το χειρότερο, δεν κάνουμε συγκρίσεις, δεν διαλέγουμε ποτέ το συγκριτικό βαθμό. Τον υπερθετικό πάντα, τον υπερθετικό που δεν συγκρίνεται με κανέναν, αυτό ψάχνουμε, αν έρθει. Αν δεν έρθει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Παρ' όλα αυτά μπορείς να ελπίζεις ή να παρακολουθείς τον πόλεμο που γίνεται. Έχει και στρατιώτες ο πόλεμος, έχει και στρατηγός ξέρουμε ποιος είναι. Ένας από τους στρατιώτες είναι ο Μημαράκης. Είμαι σίγουρος ότι ο στρατηγός θα μας δώσει το έναυσμα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, ξαναγίνομαι στρατιώτης αυτή τη μάχη. Μαζί με τον στρατηγό μπροστά, για να ξανακερδίσουμε. Πάτε κορίτσια στο πόλεμο. Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω, ότι θα δώσω το αίμα μου. Πάτε κορίτσια στο πόλεμο. Έχασα αυτόν που καρτερώ. Πάτε κορίτσια στο πόλεμο. Που λέει και ο, και δεν είχαμε νει, που λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το είχαμε στην αιτιατική, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τώρα για ένα γράμμα θα τα χαλάσουμε, για ένα νι. Δεν θα έχουμε τα παλιά, εκείνον τον Γιάννη με το ένα νι. Εδώ χωρίς νι μπορούμε να πορευτούμε, κάνουμε τον πόλεμο κατά των συμφερόντων, τελειώνουν τα συμφέροντα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αστική δημοκρατία στην Ελλάδα με πόλεμο κυβερνήσεως Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας και συμφερόντων απέναντι, τα συμφέροντα έχουν τελειώσει, μετράνε ώρες, ούτε καν μέρες. Ο πόλεμος είναι πολύ σκληρός, να ακούσουμε και το δεύτερο ανακοινωθέν. Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών, έκτακτον ανακοινωθέν, κατά την διάρκεια της ημέρας, νέα και παλιά τζάκια και η οσμή της νέας διαπλοκής, εξεκολούθησεν προσβάλλουσε η μετέρας δυνάμεις αμυνωμένας στεναρός. Δεν μασάμε. Αγών ενετοπίστη επί μεθορίου γραμμής. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Από το μνήμεν γαψαρέ, συμπίνα δικό χαμέ. Δες τη γαλάσια τη γενιά που γίνα σπίδα και φωτιά κόντρα στο βόλο και τη διά. Και δες τη γαλάσια τη γενιά που γίνα σπίδα και φωτιά κόντρα στο βόλο και τη διά. Δαπ, ας τώρα δύναμη. Δαπ, δαπ. Μύρισε τη Μάρη και Βασιλικό. Δαπ, δαπ. Λάμπη το φεγγάρι. Έχουμε πόλεμο. Ε, οι μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Μύρισε τη Μάρη και Βασιλικό. Λάμπει το φεγγάρι μες στον ουρανό. Τη σκληρώναμε για εμείς συνεχιστές. Στην κορφή και πάλι νικητές. ξαναπώ, έχουμε πόλεμο. Καταπληκτικό. Η Ντόρα χαίρεται. Ράβει την κάλτσα του φαντάρου. Έχει μείνει πίσω στα μετόπισθεν. Και μέσα σε αυτό τον πόλεμο συμφερόντων, Μητσοτάκη και όλα αυτά, έχουμε και κάτι παράλληλες εδώ απόλυες. Στέλνει μήνυμα ένας ακροατής, Νικόλαος Κόκαλης, και λέει: ξεφτελισμένος κουλίκι. Ξεφτέ. Πότε θα σας έρθει η σειρά σας να σας κάψουμε, λάθος, να σας κόψουμε τα κεφάλια σας, ερωτηματικό. Εγώ ξέρω. Εσύ ξέρεις που αποφασίζεις και έχεις τέτοιες ωραίες, πολύ όμορφες ιδέες, αγαπητέ ακροατή. Ο πόλεμος λοιπόν έχει ξεκινήσει επειδή των λίγων, αυτοί που έχουν τα συμφέροντα, οι μέρες είναι μετρημένες. Πράγματι, όπως είπα και στην αρχή, Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά είμαστε εμπόδιο σε κάποιους ισχυρούς εντός εισαγωγικών, αλλά λίγους. Καταπληκτικό. Μας αρκεί που είμαστε με τους πολλούς και στο όνομά τους. Δηλώνω πως δεν θα δεχτούμε καμία υπονόμευση. Μπράβο παιδί μου, μπράβο ήρωα, μπράβο Καραϊσκάκη, μπράβο λεοντάρι μου. Μπράβο, λοιπόν, τα έλεγε αυτά χτες. Δεν βρέθηκε ένας να βγει να φωνάξει, να του πει λιοντάρι, Καραϊσκάκη, να του πει παιδί μου, λεβέντι μου και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε πόλεμος έχει και μια μουσική υπόκρουση. Εμείς εδώ έχουμε διαλέξει κάποια επαναστατικά τραγούδια, το Μύρισε Θυμάρι, το Κίνηση Γερακίνα και το Μπάτε Κορίτσια στο Χορό. Αυτά τα τρία επαναστατικά τραγούδια μας ήρθανε εξαιτίας του συγκεκριμένου πολέμου. Όμως δεν υπάρχει πόλεμος χωρίς να τραγουδήσουμε εδώ στην Ελλάδα το Παιδιά της Ελλάδας, παιδιά, νεοδημοκράτες που ψηλά πολεμάνε. Επειδή δεν το έχουμε με τη Βέμπο εύκαιρο, το βάλουμε από την Πάολα. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά, παιδιά. Μαρικά τους δεν ξέρεις, στην γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτό για τα παλικάρια μας, τους δεξιούς, τους σονεδίτες, τους δαπίτες, τα α και τα ου, όλα τα φωνήετα, τους φθόγκους, τους διφθόγκους που θα πάνε να πολεμήσουν κατά των συμφερόντων. Ο κύριος Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ είναι με την πλευρά του Μητσοτάκη, λέει αλήθειες. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να είναι ο εγκέφαλος των παρακολουθήσεων στενών, ακόμη και των πιο στενών του συνεργατών, συζύγων, ηθοποιών και ούτω καθεξής. Καταπληκτικό. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και οι εφιάλτες. Πάντα κάποιος θα προδώσει το στρατόπεδο. Είναι ένας ο Οικονόμου που λέει αλήθειες όμως και ο άλλος είναι ο Βορύδης. Ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Ναι. Εσείς έχετε καταλάβει ποιος παρακολουθούσε ποιον? Καταλαβαίνω το εξής. Γίνονται παρακολουθήσεις. Οι παρακολουθήσεις αυτές γίνονται με το Predator και γι' αυτά φταίει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης λοιπόν είναι οχετός. Είναι σκοφάντης. Και ξέρει ότι είναι ψέματα αυτό που λέει. Ο Μητσοτάκης λοιπόν είναι οχετός. Είναι σκοφάντης. Αλήθειες από το Βόρειο. Σήμερα το πρωί τα έλεγε αυτά στον Sky. Εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας. Δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ξέρει ο Βορύδης. Κοντά είναι υπουργός. Έχει επιλεχθεί από το Μητσοτάκη, αλλά εμείς δεν συμφωνούμε με τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων που έχουμε αποκαλύψει συνεχώς και θα έχουμε από ό,τι φαίνεται. Κάποια στιγμή θα φωτιστούν περισσότερο οι αποδείξεις και οι αποκαλύψεις. Ένα όνομα που παίζει πολύ είναι το όνομα Λαβράνος. Είναι ένας εκ των ιδιοκτητών, μεσολαβητών μιας εταιρείας που αυτή η εταιρεία έκανε με την ΕΕΠ, δεν έκανε, τα δημοσιεύματα λένε ότι έκανε, έφερε το Predator στην Ελλάδα, τα δημοσιεύματα τα χθεσινά λένε το αγόρασε η κυβέρνηση λέει δεν το έχει αγοράσει, αλλά είναι μέσα κρυμμένο στην ΕΕΠ. Ποιος πιστεύει την κυβέρνηση, ποιος πιστεύει τους δημοσιογράφους που έχουν αποκαλύψει έτσι κι αλλιώς όλο αυτό και αυτό το σκάνδαλο. Ο καθένας επιλέγει και πιστεύει ότι θέλει. Το θέμα είναι ότι είναι στριμωγμένη η κυβέρνηση. Το δεύτερο θέμα είναι ότι το όνομα Λαβράνος παίζει πάρα πολύ. Ο κύριος λοιπόν Λαβράνος που θα κληθεί από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων στις σχετικές επιτροπές είναι κουμπάρος και του Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Είναι κακό? Όχι. Κουμπάρος και του Δημητριάδη, του αποπευθέντα, πρώην ανιψιού, μάλλον ανιψιού για πάντα, πρώην γραμματέα εκεί στο Μαξίμου, και του Θάνου Πλεύρη. Κουμπάρος με τρεις υπουργούς στελέχη της κυβέρνησης. Άμα είσαι καλός άνθρωπος και έχεις φιλικές σχέσεις, κουμπαριάζεις. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τώρα και τις κουμπαριές. Είναι όμως ο Πλεύρης σε πάνελ, ο Θάνος Πλεύρης, και το ρωτάει ο Καραμέρος, είναι κουμπάρος σας? Και ο Πλεύρης εκεί δίνει μια πολύ σαφή απάντηση, ότι δεν τον γνωρίζω, αλλά είναι κουμπάρος. Είναι κουμπάρος σας ο κύριος Λαβρανός? Με συγχωρείτε, αυτό επειδή το έχω ακούσει και το έχω ακούσει πολλές φορές. Την κοινωνική ζωή του κυρίου Λαβράνου και τη δική μου θέλετε να ελέγξετε? Με ποιο τρόπο? Με ρωτήσατε πάλι εσείς εδώ πέρα. Ρωτάω... Και σας είπα ότι τον κύριο Λαβράνο τον γνωρίζω. Σας ρωτάω. Και με τον κύριο Λαβράνο δεν έχω καμία, δεν έχω καμία προσωπική σχέση. Δεν είπα δεν είναι κουμπάρος μου. Και με τον κύριο Λαβράνο δεν έχω καμία, δεν έχω καμία προσωπική σχέση. Δεν είπα δεν είναι κουμπάρος μου. Γίνεται όμως, όλοι το ξέρουμε αυτό, να έχεις ένα κουμπάρο και να μην έχεις προσωπική σχέση. Δηλαδή βρίσκεσαι σε ένα σπίτι, δεν του μιλάς. Ας είναι κουμπάρος. Σε όλους δεν έχει τύχει, ειδικά στον κουμπάρο, είτε από βάφτιση είτε από γάμο, δεν μιλάς στον κουμπάρο. Ή έχεις χαθεί για κάποια χρόνια. Το γνωρίζεις, δεν έχεις προσωπική σχέση, αλλά είσαι κουμπάρος. Και μάλιστα ο γάμος τι ήταν το μυστήριο, είχε γίνει και πρόσφατα. Αλλά όμως δεν ήξερε τι να πει. Φαίνεται και από αυτή την αμφιθυμία εδώ το στρίμωγμα που έχουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Απολύτως λογικό, γιατί έρχονται και οι κουμπαριές και υπογραμμίζουν όλο αυτό που συμβαίνει. Και ο Πλεύρης το συνέχισε. Θέλετε να σας πω τις σχέσεις τις οποίες έχω? Έχω σχέση με τον κύριο Λαβράνο και σας το έχω πει, τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Αλλά πείτε μου τώρα εσείς, γιατί αυτό το ακούω και το ακούω συνέχεια. Μισό λεπτό. Και το ακούω υπονοούμενα. Ναι. Πείτε μου, εγώ δεν υπονόησα κάτι. Σας ρώτησα αν είναι κουμπάρος. Αν βρείτε λοιπόν οποιαδήποτε σχέση. Οποιαδήποτε σχέση μου επαγγελματική με τον κύριο Λαβράνο. Σας είπα εγώ ότι έχετε επαγγελματική σχέση. Τότε τι με ρωτάτε? Θέλετε να με ρωτήσετε και με ποιους ανθρώπους το βράδυ? Εστιάζετε μόνο στο δημοσίευμα του Βαξεβάνη. Είδατε λοιπόν. Προσέξτε τώρα τη λογική. Προσέξτε τώρα η λογική ποια είναι. Ο κύριος Λαβράνος, ο οποίος αυτή τη στιγμή, για να πούμε αντικειμενικά, πέρα από δημοσιογραφικό επίπεδο δεν ελέγχεται για κάτι. Πέρα από δημοσιογραφικό επίπεδο δεν ελέγχεται για κάτι. Και πρέπει εγώ να απαντήσω αν ξέρω τον κύριο Λαβράνο. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι πέρα από το δημοσιογραφικό επίπεδο δεν ελέγχεται για κάτι άλλο. Άρα γιατί δεν απαντάει? Και να πει ότι είναι κουμπάρος, αφού είναι κουμπάρος. Προφανώς δεν είναι κακό να είσαι κουμπάρος με κάποιον, δεν είναι ποινικό κολάσιμο, δεν αποδεικνύει τίποτα αυτό. Βεβαίως, αν είναι με τη μισή κυβέρνηση, κάτι δεν πάει καλά. Πολλές κουμπαριές. Οι πολλές κουμπαριές ποτέ δεν είναι καλό πράγμα. Στοιχίζουν, έχουν έξοδα, να θυμηθείς τα παιδιά, βαφτιστήρια, να του πας δώρα, Χριστούγεννα, Πάσχα. Ξοδεύεσαι. Πρέπει να έχεις πολλά λεφτά για να τα εξυπηρετήσεις όλα αυτά. Αλλά όμως, αφού δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι ποινικός, δεν έχει καταδικαστεί ο Χ. Λαβράνος, και μόνο δημοσιογραφικός κατηγορείται, να θυμίσω ότι τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα σκάνδαλα, ξεκινάνε με δημοσιογραφικές. Πάντα σε όλες τις χώρες και εδώ με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και πάντα οι εξουσίες λένε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά και να μην κατηγορούμε, να μην υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, να μην υπάρχει κουμπαρική ευθύνη και να μην υπάρχουν διάφορα τέτοια. Μετά φτάνουν στη δικαιοσύνη, όσα καταφέρνουν και φτάσουν στη δικαιοσύνη και όσα καταφέρνουν και περάσουν και τη δικαιοσύνη με καταδικαστική απόφαση. Υπάρχουν 15 φίλτρα, στο τέλος καταδικάζεται κάποιος, αλλά και δεν εκτεί ποινή. Κάπως έτσι είναι η σειρά στην αστική δημοκρατία όπως εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα. Να φύγουμε από τις κουμπαριές, να πάμε σε αυτό το πολύ ωραίο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το είπε και με νόημα και κοίταξε με νόημα και πολλά υποσχόμενο στους συντρόφους του μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από κάτω, αυτό το περίφημο «Δεν μασάμε». Στα τσακίδια. Γιατί αν δεν φύγω νιώθω θα πεθάνω. Τελειώσατε. Θέλω να πάω να μείνω σ' άλλη χώρα. Σομαλία. Σαν γνωστή γη να φύγω θέλω τώρα. Υποσαχάρια Αφρική. Δεν μασάμε. Δεν μασάμε. Που ελληνικά κανείς τους δεν μιλάει. I am just writing to congratulate you. Να συμφωνούν την ώρα που θα λέω. Σε χλαμάρες. Πως αν θα σε σκοτώσω δεν θα φταίω. Δεν μασάμε. Και το μέσα μη χώρα. Κονγκό. Κι άλλα χέρια τώρα. Στα χέρια τραπεζίτη. Θα με έχουν αγκαλιά. Αγαπητέ Αντρέα, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένη μου Έλσα. Τα βερνά ωραία, χωρίς και σε μάτια. Δεν μασάμε. Δεν μασάει. Δεν μασάμε. Δεν μασάει. Δεν μασάμε. Μασάει κατσίκα ταραμά. Το λέει Κοκκίνου. Όχι, δεν μασάει. Είναι το νέο τραγούδι. Το παλιό ήταν η Μασάει. Τώρα είναι η Δεν Μασάει. Επειδή έχει επικαιροποιηθεί και αυτό, με βάση τα τελευταία γεγονότα, τον πόλεμο που έχουμε από χτες. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε χτες, και λέει αυτό το περίφημο που αν είσαι ελάχιστα σοβαρός και σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν το λες. Δηλαδή ότι έχουμε κοσμογονία στην Ελλάδα. Κοσμογονία ανάπτυξης, χρημάτων, επενδύσεων, εξορίξεων. Έβαλε εκεί δεκατομής και διάλεξε τη λέξη κοσμογονία να περιγράψει αυτό που γίνεται στη χώρα. Την ίδια ώρα πάνε στα σούπερ μάρκετ και ψάχνουν όλο το καλάθι πάνω κάτω, διαβάζουν τα ψηλά γράμματα, γεμίζουν με προϊόντα όπως μπορούν, πέφτουν οι τιμές, πανηγυρίζει ο άλλος υπουργός για τα 5 cents λεπτά που πήγε παρακάτω το μακαρόνι και διάφορα άλλα τέτοια. Γι' αυτό τον τόπο διάλεξε τη λέξη κοσμογονία να την πει στο press room και το ακούσαμε χθες και πανηγυρίσαμε όλοι. Σήμερα ήταν καλεσμένος στο Μέγκα ο κύριος οικονόμου και έκανε αυτό που δεν θα το έκανε κανένας επιθεωρησιογράφος. Δεν θα το έκανε κανένας σατυρικός καλλιτέχνης. Τι έκανε δηλαδή, γι' αυτό είναι και τεράστιος ο κύριος οικονόμου. Είπε ότι όλο αυτό το θέμα με τις παρακολουθήσεις υποκλοπές γίνεται για να αποπροσανατολιστεί ο κόσμος από την κοσμογονία. Η προσπάθεια που γίνεται όλη αυτή η υπόθεση να κυριαρχήσει μονοθεματικά, να αποδυναμώσει και να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση, να παρουσιάσει τον Πρωθυπουργό ως τον εγκληματικό εγκέφαλο αυτής της ιστορίας, έχει ανάμεσα στα άλλα και ένα στόχο να αποπροσανατολίσει το ενδιαφέρον του κόσμου, τη μνήμη του, τη γνώση του, από την κοσμογονία που συντελείται στη χώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Από την κοσμογονία που συντελείται στη χώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Από την κοσμογονία που συντελείται στη χώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Τι λέει? Μαλακίες. Σωστά, από κάτω ο Χασαπόπουλος λέει, σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό, ό,τι πιο σωστό έχουμε ακούσει. Ότι όλα αυτά με τις παρακολουθήσεις, με τα αναπάντητα ερωτήματα, από τον Κουκάκη το δημοσιογράφο που ξεκίνησε, από τον Ανδρουλάκη που δεν ξέρουμε τίποτα, τι έχει γίνει εκεί και δεν ξέρουμε και για τα υπόλοιπα, με τις λίστες που βγαίνουν, με τη δυσφορία, με τη σύγκρουση συμφερόντων, όλα αυτά γίνονται για να αποπροσανατολιστεί ο κόσμος από την κοσμογονία. Ότι δηλαδή αν δεν θα έχει αυτά, θα πανηγύριζε στους δρόμους χαρούμενος που έχει μια κοσμογονία. Δεν θα υπήρχε ακρίβεια, δεν θα υπήρχε ανεργία, δεν θα υπήρχαν τα νέα παιδιά που φεύγουν ακόμη και τώρα έξω και θα ζούσαν κοσμογονία με τα 600 και τα 700 και τα 800 ευρώ. Ότι φτάνουν για να ζήσεις κοσμογονικά. Αυτά στο μυαλό του οικονόμου. Βγαίνει και το είπε και δεύτερη μέρα σήμερα και μίλησε και για αποπροσανατολισμό. Εφιέστατο. Σατυρικός καλλιτέχνης από τους λίγους. Ποιος είπε ότι πέθανε ο ελληνικός κινηματογράφος ο παλιός ο καλός? Να τι ηθοποιεί, να τα ταλέντα. Κάθε μέρα βγαίνουν και ζωγραφίζουν. Άριστα ταλέντα. 2-11-10-80-8-80, εκεί σας περιμένει ένα πιο άριστο ταλέντο. Έχει και παράσταση την άλλη Τετάρτη και την παράλληλη Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου. Θα τα πούμε μέχρι τότε, βεβαίως έχουμε πολλά. Σας περιμένει σε αυτό το τηλέφωνο να πείτε αυτά που θέλετε. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το βλέπω εδώ. Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. ellinofrenia.net.gr, το επίσημο site, το ομίλου Ellinofrenia. Εκεί τώρα μας ακούτε live μετά ηχογραφημένο. Στο ίδιο και στο YouTube. Στο Ellinofrenia Official. Λαός κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστολή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήθελα να πω ότι αν οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν για λόγους εθνικής ασφάλειας, θα έπρεπε να μας πούνε ότι παρακολουθείται το Άδωνη και όλων των εμπλεκομένων στη σκευωρία του Βάρτη. Πρέπει να παρακολουθούνται και αυτοί. Και κάτι άλλο για τον κύριο Χατζηδάκη. Τον Αύγουστο μέχρι το Σεπτέμβριο, εγώ, μέσα σε 43 ημέρες, έκανα 300 ώρες υπερορία. Το αφεντικό τι είναι αυτό που λες τώρα στο Χατζηδάκη, να πάθηκα ένα κεφαλικό, άκου υπερορία. Βέβαια και αυτό μπορεί να έχει, επειδή υποτιτούλεψε. Μπορεί να έχει κάνει υπερορία στο να ξεπουλάει το δημόσιο. Νομικά έχω σπουδάσει. Α, νομική. Ναι. Ασκήσατε επάγγελμα. Προσέξτε, εκείνο το οποίο έχω κάνει. Έχω προσπαθήσει να ταυτιστώ με μεταρρυθμίσεις, με την Ολυμπιακή, με τη ΔΕΗ. Όχι, όχι, κοίταξε. Άμα σου πω που δουλεύω, θα καταλάβεις και τι δουλειά είναι και όντως έχουν γίνει. Λοιπόν, 300 ώρες υπερορία μου έδωσε 9 εκατοστάρικα. 3 ευρώ την ώρα. Καλά λοιπόν, είναι. Μου δίνει ρεπό. Σε πόσους μήνες θα πρέπει να ξαναπάω για δουλειά, πες του κύριου Χατζηδάκη. Θα τα πάρω ρεπό, αδερφέ. Πόσα ρεπό μου βγαίνουν, Χατζηδάκη. Εκτός άμα τα δήλωνα τις μαύρες ώρες αυτές εργασίας, το τέλος τις τελευταίες 50 θα πλήρωνα εγώ το κράτος για τις υπερορίες που έχω κάνει.

Είμαι νεομετανάστης. Είμαι στο Μόναχο. Ήρθα το 2013 εδώ. Από τότε μέχρι τώρα, τα τρία πρώτα χρόνια, ζούσαμε με ένα μισθό. Δούλευε μόνο η γυναίκα μου, ξέρει άπτεστα γερμανικά. Εγώ δεν σκαμπάζω γρή. Και ζούσαμε μετρημένα μεν, αλλά τρία άτομα ζούσαμε με ένα μισθό. Πες μου, εσύ αν στην Ελλάδα γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, αν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Τρία άτομα παίρνουν ένα μισθό. Δεν ζούνε όμως. Όχι, εμείς ζούσαμε. Αν θες να ζήσεις κιόλας. Όχι, αγάπη γλυκιά τώρα. Παχαϊλίκια καθενός. Πρόσεξέ με λίγο. Μετά από εκεί πιάνω δουλειά. Έκανα νύχτα σε ξενοδοχείο, νυχτερινός. Μέχρι τώρα, πριν από ένα περίπου ένα χρόνο, πήρα προαγωγή και πήγα στη μέρα. Πέρασα ένα μήνα προπετσάτ, το λέμε εμείς. Δηλαδή, αφού σε προβάρουν, ρε παιδί, να δουν αν του κάνετε κτλ. Και μετά από εκεί που πέρασα, είχα όλα τα εργασιακά δικαιώματα των Γερμανών. Ζούμε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας όλες. Αυτό που πιάμε τα εργασιακά δικαιώματα υπερεκτιμημένο. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι, κομμουνιστικό, κομμουνιστικό. Περιτώ. Να μην τολμήσει κανείς να πει τις βλακίες αυτές που λένε και λένε και την άτη βλακία. Τώρα έχουμε 10% πληθωρισμό εδώ πέρα. Έχουν ανεβεί τα πάντα, όλα. Εξακολουθούμε, ρε φίλε, και ζούμε κανονικά. Ζούμε λίγο πιο μετρημένα βέβαια, αλλά ζούμε κανονικά. Και δεν γνωρίζουμε τίποτα. Όταν είχα πάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, πάω να πάρω τη φέτα, την οποία την παίρνω εδώ. Φέτα, φέτα, ελληνικό προϊόν, φέτα. Και την παίρνω εδώ πέρα τη φέτα 2 ευρώ. Την ίδια φέτα ακριβώς, τα ίδια γραμμάρια, στην Ελλάδα την παίρνω 3,5 ευρώ. Και τη λέω, είναι δυνατόν ελληνικό προϊόν στην Ελλάδα να κάνει 3,5 ευρώ και στη Γερμανία να κάνει 2. Αλλιώς είναι στον τόπο σου. Σωστό κι αυτό. Τέλος πάντων, αυτά για να μην ακούω βλακίες. Υπόψη είναι ότι είμαι 58 χρονών, έτσι. Στα υπόψη είναι αυτό. Δεν είμαι δηλαδή 28, είμαι στα 58. Πες μου εσύ, αν έμεινα Ελλάδα, τι δουλειά θα έβρισκα στην Ελλάδα. Και βγαίνει λοιπόν να μιλήσει στα κανάλια, στις εκπομπές εκεί, πρωινές lifestyle, ο Χαϊκάλης, γνωστός ηθοποιός, αλλά ως αστρολόγος όμως τώρα, να μιλήσει για την υπόθεση του Κολονού και για τον Μίχο. Ηλίας Μίχος. Ανασφάλεια του χρόνου στον Ταύρο το έχει καταστήσει το άτομο να είναι λίγο δυσαρεστημένο με τον εαυτό του, με τη δουλειά του, φιλοδοξίες του, δηλαδή τον φέρουν σε μια τέτοια σύγκρουση με την ανασφάλεια που το κάνουν πιο εγωιστικό. Η Αφροδίτη είναι σε αμοιβαία υποδοχή με τον χρόνο, δείχνει μια ροπή προς πάθη και μια ροπή θα έλεγα προς το άτομο να υποφέρει εξαιτίας ερωτικών σχέσεων. Σε αυτή την αμοιβαία υποδοχή μπορεί να δείξει και διαφορές ηλικίας σε μια σχέση. Η Αφροδίτη βγάζει πάντα κρυφές σχέσεις και δει ερωτικές. Εάν πάμε και δούμε ότι η σελήνη του ενάτου έχει σχέση και με τις εξουσίες, η οποία, και με τη θρησκεία, η οποία είναι στην Παρθένο και η θρησκεία παίζει ένα λόγο κατά κάποιο τρόπο δημοσίων σχέσεων στο άτομο για να προβληθεί. Άρα οι δημόσιες σχέσεις του ατόμου γίνονται με έναν τρόπο για να εξυπηρετήσει τη δουλειά του. Ουσιαστικά θέλει το άτομο εξουσία και δύναμη και χρήματα πάνω απ' όλα που τον απασχολούν. Τα άστρα φταίνε δηλαδή. Για το Μίχο εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν φταίει ο ίδιος. Φταίνε τα άστρα. Ο Χαϊκάλης λοιπόν εδώ, αγαπητοί Σιριζέοι, τον είχατε υπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε το Χαϊκάλη να βάλει στο συγκεκριμένο υπουργείο και τώρα με βάση τα άστρα, φαντάζομαι και τότε, αλλά δεν μας τα έλεγε. Τώρα κάνει ερμηνείες και κάνει και πρόβλεψη για την ποινή που θα φάει ο Μίχος. Θα παιχτούν πολλά παιχνίδια γύρω από αυτή την υπόθεση Μίχου και ότι μπορεί στο τέλος να καταλήξουμε στο να πέσει στα μαλακά και αυτό δεν ξέρω αν θα είναι από τη διαχείριση με παιχνίδια της εξουσίας ή θα είναι από την αιτία της προγενέθλιας έκλειψής του, η οποία ήταν ευνοϊκή. Θα πέσει στα μαλακά λόγω της προγενέθλιας έκλειψής του. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι πρέπει να ερμηνεύονται τα πράγματα, λογικά, απολύτως λογικά και πάρα πολύ σωστά. Να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί τα άστρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι πιο σοβαρό υπάρχει και όσοι ασχολούνται και με αυτά και βλέπουν μπροστά. Κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι εμείς, που προσπαθούμε με τη λογική, τους κανόνες, τους νόμους της φύσης να ερμηνεύσουμε καταστάσεις και πράγματα και τους νόμους της κοινωνίας, γιατί και αυτή έχει νόμους. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο και έναν έτσι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είπαμε να κλείσουμε σήμερα, γιατί ακολουθεί ο λαός. Το τρίτο μέρος κολλάει στις διαφημίσεις μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά. Είμαι ο Στουτγκαρδιανός. Γεια σου, Στουτγκαρδιανέ. Στουτγκαρδιανοί και Στουτγκαρδιανές. Ακούσατε. Έλα, τι θες. Πήρα να σε μαλώσω λίγο, ρε φίλε. Κι όλο το μαλώνω, γιατί... το μαλώνω. Άιντε το μαλώνω, το μαλώνω. Άιντε κι ύστερα το μετανιώνω.